Mint az köztudott, május közepén a legnagyobb titokban kötötte össze életét Vasvári Vivien és szerelmes Zsigmond. A pár számára nem csak az esküvő miatt volt különösen jelentőségteljes a nagy nap, hanem mert a lakodalmon vendégeikkel együtt tudták meg születendő gyermekük nemét is. Nemrég felkerült egy videó a YouTube-ra, ahol az ifjú pár együtt adja elő Cyndi Lauper True Colors című számát. Míg közös éneklésük alatt felemás színekben pompázott a színpad, a produkció végére kékké vált a helyszín, így tudatva az egybegyültekkel, kisöccsük lesz nagyobbik gyermekeiknek. Ők egyébként szintén csatlakoztak szüleikhez az utolsó percekben. Íme egy rövid részlet az előadásból. Nem tudnak bulizni se együtt a barátaikkal. Ők akkor is műsort adnak. Ők akkor is sót gyártanak. Ők akkor is a kirakatban táncolnak. Nem, nincs, annyi sincs, hogy egy önfeledten szórakozzanak, bulizzanak együtt azokkal, akiket szeretnek, hanem őnekik akkor is a nagy nyilvánosságnak egy műsort kell gyártani abból, hogy fiú vagy lány, ami, tudod, minden egyes gyerek születésénél megtörténik, épp oly profán és kommersz élmény, akár fiú, akár lány. Ha még ha transznemű lenne, akkor azt mondom, vagy hogyha mondjuk interszexuális lenne, azt hiszem, hogy ez a politikailag korrekt megnevezés a hermafroditáknak. Még ha interszexuális lenne, azt mondom, hogy na, ez egy különleges élmény. Itt most történik valami, ami nem szokott történni, és akkor ennek lehet rendezni egy ünnepet. Erre nem vezették be a színeket, tehát hogy folyamatosan akár a dubai toronyház változik kékké vagy rózsaszínné, akár a füst, akár a tűzijáték, mindig kék és rózsaszín van, és az LMBTQ mozgalmak soha nem támadják azt, hogy miért ez a dualitás itt még mindig, mert ez túl kicsi célpont nekik. Nekik azokat kell kivégezni, akik félig már elfogadták őket. Szerintem... Mi történik akkor, hogyha összekevered a rózsaszín és a világos kék színeket? Milyen színt kapsz? Halvány lilát. Na, hát ez az interszexuális. Halvány lila, gőzöm sincs. Ha interszexuális gyereked van, akkor keverd össze ezt a két színt, és amit kapsz, azzal a színnel tudod jelezni, és tudod, legalább a közönség tanul valami újat. Legalább közönség egy pillanatra zavarban lesz, hogy hoppá, most mi történik? Minek kell örülni, mert erre vonatkozóan nincsen amerikai minta. Egyébként ez egy színamerikai szokás. Ízléstelenségnek nevezném egyébként. Bár igen. Örülök, hogy bárkinek, aki gyereket szeretett volna, hogy lesz neki, örülök annak is, ha lány gyereke lesz, örülök annak is, ha fiú gyereke lesz, de nem vagyok, a barátja ennek, hogy gyerek még meg sem született, és már van egy rendezvénye. Itt most speciál pont ez egybeesett az ő lagziukkal, ami valamennyire megnyugtatott, mert amikor láttam ezt a videót, és láttam, hogy egy óriási hangárban vagy csarnokban ülnek, mondom, ezért rendeztek egy ilyen volumenű eseményt, és így utólag ezt, hogy ez az esküvőjük, mondom, jó, akkor legalább ez az esküvőjük. És nem így, ahogy most itt hallottuk, nem ebben a tapsvihar ritmusban hangzott azért ez el. Én élek a gyanúval, hogy ez egy előre felvett dolog, a legjobbat kihozták belőlük, amit éneklés terén lehet, tényleg megvalósítanak egy vokálozást, valószínűleg úgy, hogy külön fölvették, mert ez egy baromi nehéz lenne. Majd amikor kékre változtak a fények ott az esküvő helyszínén, Néztem, hogy na, akkor a közönségből elkezd valaki tapsolni, mert tulajdonképpen, hogy ez kellene legyen a felemelő pillanat, de nem láttam rajtuk a tapsot, és még a szülőkön sem különösebben, akik nem tudom, hogy egyáltalán mit láttak az egészből, mert éppen füst akarta őket, vagy ilyen színpadi füst, és aztán nyilván percekkel később, vagy amikor a zene elhalkult, akkor érezték, hogy akkor itt van a tapsnak a helye. Az is visszás, hogy... Én nem biztos, hogy el akarnék menni egy gender reveal partira, mint ahogy lakodalomra sem szívesen, de esküvőre meg szívesen megyek. Tehát azt gondolom, hogy az tényleg egy ünnepélyes esemény, és nem örülnék, ha túszul ejtenének. Azt hittem, hogy esküvőre megyek, de kiderül, hogy a lagzival olyan szinten van integrálva, hogy nem tudok lelépni. A lagzi egy gender reveal partival van integrálva, amiről szintén nem tudok lelépni, és nem tudtam, hogy ebben is részt veszek, és mindeközben meg kell néznem egy ilyen agyontuningolt X-faktor válogatás vanabi produkciót, ami nem hiszem, hogy az úrnak jutott eszébe, hanem nem tudhatod, ő énekel többet. Az is érdekes egyébként, ugye? Hogy ő kezdte. Lehet, hogy ő énekel jobban, és ezért. Vagy mindkettőjükben erős a nem is tudom, meg akarom magamat mutatni motiváció, de a fickóban egy kicsit erősebb. Szerintem egyszerűen csak féltékenyek vagytok, mert nektek még nem volt ilyen. Pedig, hogyha kis magzatok lettetek volna, és egy ilyen gender reveal partitok lett volna már, akkor biztos, hogy egészségesebb felnőttek lennétek. Ez szükséges hozzá. Engem meglep amúgy, hogy a Vivien milyen polihisztori, ő már ugye könyvet írt, meg luxusfeleség, és modellkedik, és luxusfeleség. Most már háromszoros luxusfeleség. Háromszoros anyuka is már, érted? Most már megszületik a harmadik gyerek, akkor háromszoros anyuka is lesz, és úgy látom kicsit, hogy nehéz is őket most már megkülönböztetni a Kulcsár Edinával, pedig nem hasonlítanak, ugyanis ők már hamarabb lelőtték a gender reveal partit a GVM-mel, egy tetőteraszon füstgéppel csinálták meg ugyanazt, úgyhogy szuper. Szerintem van itt egy kis verseny is, hogy ki tud nagyobbat robbantani. De azt lehet azt kérni, hogy utána majd a válási buliból is csináljanak egy ekkora hát az partit? Nem, nyilvánvalóan az, nem. Az minimum nem egy tisztánlátás, hogy ha van egy gyerekem egy férfitől, aztán 2-4 évvel később egy másiktól, és megint lagzi van, és elhisszük, hogy a fehér lovon a szőke herceg, és örök boldogság, és elválunk, és megint az van, hogy szülök valakinek egyet, és azonnal, majdnem azonnal összeházasodunk, hogy nem látom, észrevehetetlen a mintázat, hogy nem fenntarthatóak a kapcsolataim? Érted, hogy semmi között hozzá? Hogy válnak? Érted, hogy semmi között hozzá? Érted, hogy amikor ők válnak, akkor tarts tiszteletben a magánéletüket? Tarts tiszteletben az intimitásukat? Miért akarsz beleavatkozni abba, amihez semmi között nincsen? Ahhoz, hogy ők szerelmesek, halálosan boldogak, ahhoz, hogy ők a nászútjukon hol nyaralnak, milyen intimitást élnek, ahhoz, hogy a gyereküknek mi a neme, ahhoz igenis között van, és azt abban a pillanatban tudnod kell. De amikor válnak, ne haragudj, azt onnan fogod tudni, hogy eltűnnek a közös képek az Instáról. Az neked legyen elég, és akkor tudjad, hogy ott van az intimitásnak a vörös vonala. Ne akarjál beleavatkozni abba, amihez semmi közöd nincsen. Jó? Én arra vagyok kíváncsi, hogy ez a party, ez a gender reveal party, ez miért gender reveal party? A gender, hogyha jól tudom, az a társadalmi nem. A születési nem, a szexuális nem, a testi nem, az a szex. Most érthető, hogy nem akarjuk sex reveal partnernak hívni, amikor egy csecsemőnek a szexusáról van szó, de hogy hívhatja gender reveal partinak? Hiszen az nem feltétlenül az ő gendere, itt az ő szexusa derül ki, nem a gendere. Mi lesz akkor, hogyha az a gyerek, aki mondjuk, akit rózsaszín, hiszen lány szervekkel születik, rózsaszín konfettikkel ünnepelnek a gender reveal partiján, aztán felnőtté válva kiderül, hogy transznemű, és hogy ő valójában a női testben egy férfi lakozik, őt világos kék konfettikkel kellett volna köszönteni, de őt már csecsemő, sőt, még magzatkorában beletuszkolták egy szexusba, ráadásul azt hazudták, hogy az gender. Gendernek hazudták a szexusát. Akkor ő utólag visszamenőleg beperelheti a szüleit? Amiért hát nem voltak tekintettel a genderére, és a szexusát gendernek nevezték ki, sőt partit rendeztek gender reveal hát, party néven. Hát Robi, ez párhuzamba állítható a keresztelővel. Tehát itt a szülők tesznek ígéretet, hogy az it's a boy-t azt boynak fogják nevelni, de majd a konfirmációja alkalmával ő is megerősítheti, hogy ezen az úton kíván-e tovább haladni. Nagyon, nagyon ironikus, hogy tényleg gender reveal-nek nevezik, miközben csak olyan emberek tartanak gender reveal partit, akik szerint valószínűleg az apa férfi, az anyanő, és akkor innentől kezdve ugye csak kettőből tudsz választani, de hogyan a is tudnál... A baba fiú, az anya férfi, az anyanő, az apa férfi, a baba fiú. Na, akárhogy is legyen, az elején nem nagyon tudsz még mást mondani. Ha akarsz egy gender reveal partit, akkor csak ezt tudod, a kék konfettit és a rózsaszínt. Amúgy én azt is kikérem magamnak, hogyha most születne egy fiú gyerekem, miért csak kéket lőhetek fel, nem lőhetek fel zöldet? Az nem elég fiús szín? Minden kisbabának, aki kisfiúnak születik, kéknek kell lenni a motoroknak. De nem a szimbolika, ellen kell forradalmat csinálni. Ha gyíken berejtett teherbe, és hüllőt fogsz szülni, akkor zöld konfettivel ünnepeljed. Mi egyéb ez az aktus, ha nem az intimitás élményének a kiárulása? Hiszen ezek értékes pillanatok, amikor a szülők megtudják a gyereknek a nemét. Igen, és ugye ez az élmény itt az, hogy a nász nép együtt tudja meg a szülővel, vagy hát a meghívottak, hiszen nem minden gender reveal party egyben lagzi, csak az ilyen, hát a spórolósak, mint Vasvári Vivien, ők azok, akik hát egy füst alatt lerendezik mindkettőt. Ez egy nagyon értékes pillanat, ez általában az ultrahang vizsgálaton derül ki, amikor megkérdezi a nőgyógyász, hogy óhajtják-e a kedves szülők tudni a gyereknek a nemét. Mert azon az ernyőn, amin az ultrahang kép látszik, azon csak a nőgyógyász tudja leolvasni. Sőt, nem is feltétlenül nőgyógyász, hanem az az orvos, amelyik az ultrahangot végzi. Most ez egy ilyen ultrahangos péniszméret shaming, amit csinálsz, hogy azt állítod, hogy nem lehet megállapítani. Jó, figyelj, nem csak tényleg a péniszméret, hanem az a kis pötyi a gyereket, szóval... De nem minden, igen, de általában azon az ultrahang ernyőn kell, hogy legyen egy bizonyos gyakorlat és rutin ahhoz, hogy meglásd azt a apró péniszt, vagy azt a nagyra nőtt csiklót. És ebben az... Most, figyelj, ezekhez a genderekhez még szoktatnod kell magad. Nagyon a 20. században rekedtél. Szerintem is. A te szemedben az apa férfi, az anya nő, és a rendes kétpetélyű ikrek közül a fiú már az anyamében veri a lányt. De nem. Ez nincsen így. Ez már a 21. századoszi. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ebben a korban, ebben a genderkorban a mi szellemünk, az, amihez mi szocializálódtunk, az valami, amit hát időszerű felülvizsgálni. Nem ugyanolyan ez, mint a táncikálás a szülőszobában? Nem pontosan ugyanolyan ez, hogy itt van egy élmény, ami hagyományosan az elmúlt másfél évszázadban egy nagyon-nagyon intim, vagy a szülőszobában, vagy az ultrahangvizsgálat során kiderülő dolog volt, ami a szülőkhöz tartozott, és ami egy pont attól volt intim, és pont attól volt igazán emlékezetes, és attól őrzött valamit a család bensőségességéből, hogy nem vonták be az Instagram tömegeit, nem vonták be a násznépet. És itt, tudod, megint az történik, hogy csak az játszik, ami látszik, és ami nem látszik, az nem játszik. Tehát, hogyha ez a szülőszobában történik, intim körülmények között, és csak ketten látják, vagy ketten tudják meg, hogy mi lesz a gyereküknek a neme, akkor azt érzik, hogy ez egy eltékozolt pillanat. Egy olyan pillanat, amiből ők gyárthattak volna tartalmat, amivel ők növelhették volna a celeb impaktjukat, és ők ezt eltékozolták, minthogyha pénzt öntöttek volna a Dunába. Úgy érzik, és amikor meg ebből egy nyilvános partit rendeznek, vagy amikor Instára kipakolják, hogy hogyan tánciznak a szülőszobán, akkor ők azt érzik, hogy ez a pillanat is hasznosult. Ez a pillanat is termel nekik, mert az ő számukra már semmi sem önmagában való, semmi sem integráns abban a pillanatban, vagy abban a helyzetben, vagy abban az szerepben, amiben vannak, hanem minden funkció az ő celebségüknek, az ő látszásuknak, az ő nyilvános énjüknek a funkciója, amely funkció akkor hasznos, ha hasznosul, és ő nekik ezt hasznosítani kell, ezért nem tarthatnak meg maguknak semmit. Ezért kell az otthonukból, meg a lakberendezési kultúrájukból is közügyet csinálni, ezért kell a szülőszobából, mindenből, mert amikor nem látszanak, akkor minden percben potenciálisan halottak. Abban a pillanatban éppen süllyednek el, és ők tényleg úgy érzik, szoronganak, amikor nem látszanak, mert úgy érzik, hogy a celeb impaktjuk abban a pillanatban mindig süllyed. Amikor meg látszanak, éppen kiárulnak valamit az intimitásukból, akkor azt látják, hogy ez fölbusztolja őket újra a csúcsra, vagy a csúcs közelébe, ahonnan a nem látszódó pillanataikban megint csak süllyednek. És ennek megfelelően ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ne látszódjanak. És vajon miért ilyen rövid lejáratúak ezek a kapcsolatok, hogyha nem azért, mert az előző kapcsolataiknak a hibáit és bűneit a következőben újra meg újra ismétlik, mert nem azokat a következtetéseket vonják le, amiket az előző kapcsolataikban elrontottak. Hát az a következtetés, hogy az előző párom nem volt jó. Nem az, hogy elrontottam valamit, hanem nem, ő nem volt nem az igazi, nem ő volt most az igazi. Most az igazi. És kilenc egyszerre is az N plusz egyedik, az majd mindig az igazi lesz. Az a feltételezésem, hogy azért látod az intimitást, meg más se, két oka van. Az egyik az, hogy nincs más, mint a magánélet, tehát, hogy nincs produktum, amit be lehetne mutatni, nem adtunk ki egy albumot, nem közfigyelemre számott tartó esemény történik, hanem valami, ami mindenkivel megtörtént. A másik pedig, hogy összetévesztjük, hogy mit kell szégyelni, és mit nem. Szégyelheti a párkapcsolati erőszakot, mondjuk az előző kapcsolatában, amit ahogyan mondjuk ő beszélt a csávójával, nem akarom azt mondani, hogy ennél súlyosabb is történt volna, de az a minimum, mert ezt láttam a televízióban, és ami ott van, az igaz. Valamint a kudarc, az bármilyen sikertelenség vagy nehézség, és a válás. Ezek titkok. És az válik az intimitássá, mert azt titokban akarja tartani. A titkok kerülnek az intimitás helyére, mert azt gondolja, hogy a titok az egyetlen dolog, amiről nem akar beszélni. Vagy azt gondolja, hogy a szégyen az minden esetben csak pejoratív lehet, hogy nincs egy ilyen jó értelmezésű szégyen, hogy szégyelsz valamit megvallani nem azért, mert rosszat tettél, hanem mert annyira kicsinyek érzed magad ahhoz, hogy te ezt a fogalmat a szádra vedd, hogy tudod, a tiszteletedben szégyenkezel valamiért, hogy nem tudsz közel kerülni hozzá, és az ettől ilyen törékeny és intim valami, és akkor ezt érdemes titokban tartani, de ezek szerint, ha van bőr a képeden, akkor nincs. És marad titoknak az, ami a köztörvényes bűn, vagy ami a bukás, vagy a kudarc, és ez lép az intimitás helyére. És azt is utána erőszakkal követeljük, hogy erről viszont ne beszéljetek. Nem a legnagyszerűbb pillanataikat tartják meg maguknak, hanem a legszégyen teljesebbeket, meg a legnyomorúságosabbakat. Az még az intimitást képezi, mert az lerombolna a mítoszt, az örök boldogságuk mítoszát. Ezért amikor abban a pillanatban, hogy elkezdenek titkolózni, meg a magánéletük méltóságára, meg a magánéletük védelmére, meg az intimitásuknak a szentségére hivatkozni, abban a pillanatban lehet tudni, hogy elvétették a lépést. Most nem tudnak demózni a boldogságukkal, mert éppen valami olyasmi történik, ami szembe megy, ami ellentmond annak a mítosznak, amit gyártanak magukról, hogy ők hallatlanul boldogok minden percben. És tudod, olyankor eltűnnek, és amikor legközelebb hallasz róluk, már megint boldogok valaki mással. Kicsit tényleg olyan, mintha a párjuk kicserélhető lenne. Egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy igazán értékes az, amire ekkora kockázatot vállalok. A nagy közönség előtt megélni a párkapcsolatomat, azzal kimondom hangosan, hogy tulajdonképpen nekem mindegy, ha itt elesünk a csatába, mert akkor még egy nehézséget teszek a kapcsolatra, az eleje amúgy is nehéz, a közepe meg azért nehéz, mert ott már összecsiszolódtatok, akkor jönnek a napi nehézségek. A vízválasztó azért nehéz, mert akkor már 7 éve együtt vagytok, tök nehéz, és gyakorlatilag az van, hogy erre még rárakódik a figyelem, a kommentek, az elvárások, és az egy valós szorongás. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, mert... A figyelem kedvéért pusztán, mert a közfigyelemnek megígérte a Vasvári Vivient, azért nem köti azt, hogy benne maradjon 20 évre, vagy mit tudom én, a gyereknek a bölcsödésével végéig egy kapcsolatban. De pont ezért feláldozható, mert igazából aki nagyon félti a magánéletét és annak a biztonságát, az nem tárja a nagy közönség elé, és nem kezdi el promózni, mert azzal még nagyobb terhet tesz saját magukra, vagy kettőjükre, vagy a gyerekére, tök mindegy. Úgyhogy eddig tévedett a kapcsolatai minőségében, hiszen végül nem kellettek neki. Hát nem tudjuk pontosan nyilván, hogy miért lett ennek vége. Ami még eszembe jutott erről, és szerintem tök fontos, hogy a Berki Krisztiánék előtt nem nagyon volt ennek kultúrája, hogy bemásztunk a szülőszobába, élőben közvetítsünk, a tverkelő kismamának a táncát lássam, és gyakorlatilag itt az van, hogy szerintem azért nem volt ez még Berkék előtt, mert alapvetően mindent kiaknáztunk. A terhességet, mint köztudott kisbabát vár XY, és akkor ezt kitettük a Nőklapja Café oldalára, vagy a Nőklapja címlapjára, mindegy hova. Aztán megszületett a gyerek, akkor vele is volt egy fotózás, hogyha anyuka, apuka belement, ott is el lehetett ezt adni. És valahogy szerintem az van, hogy ami a szülőszobán történik, azt nem csak nyugaton, de így keleten is úgy érzékeltük, hogy ez valahol mi, ahova senki nem akar amúgy bemenni, mert eléggé horrorisztikus, ami ott történik. De nemzetközileg tört át ez a fal. Én is ezt érzem. Csak importálják ezt a fajta. Soha semmit nem állítunk elő önmagunk kreativitásából szerintem. Egy csomó kevés, vagy egy csomó olyan dolog van, amiben azt érzem, hogy ez most valami kreatív, valami, ami tök magyar. Ne, igen, a társadalom nyugatról importálja az alávalóságot, az állam meg keletről. Saját fejlesztésből igazán semmit, viszont amit a magyarok tudnak, az ennek a kettőnek a nagyon sajátos ötvözése. A keleti államilag vezérelt hitvánság és a nyugati társadalmilag vezérelt hitvánságnak a sajátos ötvözése. Schubert Norbi, azért emlékszünk, hogy ő közvetítette az életmentő műtétét, amit nem lehetett tudni, hogy túléle majd. Happy end lett a vége, de simán benne volt, spoiler. Simán benne volt, hogy ott fog meghalni a műtőasztalon, és az is közvetítve lesz. És lesz egy olyan videó, ami arról fog szólni, hogy így halt meg Schubert Norbi, és lesz a videó elején még élni fog, és a videó végén megpróbálják újraéleszteni, nem sikerül, és vége, lekapcsolják, tudod, az EKG-t. Hát ez így is elsülhetett volna. Így is elsülhetett volna, és tudod, készen állt arra, hogy ebből is tartalmat gyártson. És azért elajánlotta a tudománynak a sorsát. Nem a tudománynak, éppen a tömegnek, hogy szó, élvezkedjetek rajta egy kicsit. Azért durvább amúgy a Schuberté, mint a Győziké, mert Győzike ugyan valóban szenved mentális betegségektől, ő is közvetítette, hogy bekerül a kórházba. Konkrétan többször is a tévében volt, ahogy a Győzike Showba tuti volt egy jelenet, amikor bementek vele a kamerával, hogy ő most ott fekszik az zárt osztályon, és ő azért még ezt szerintem ott elő tudta adni. De a Schubert Norbi az tényleg élet-halál kérdés volt, és nem tudom elhinni, hogy mondjuk ott a család hogy tud egy ilyen jelenethez asszisztálni. A gyermek születése is elég durva, mert megpecsételed a gyerek életét konkrétan azzal, hogy az én anyám volt az, aki tverkelt a szülőszobán, de azt hiszem, hogy az még a feldolgozható kategória. Ők ezt nem ismerik el. Ők nem ismerik el, hogy ennek bármilyen hatása van a gyereküknek az életére vagy a sorsára. Ők nem ismerik el, hogy a szülőszobai táncizás, meg hogy a gyerekükkel készült szelfiknek, meg különböző képeknek, meg különböző tartalmaknak, hogy a gyerekükből legyártott gyerekcelepségnek a gyerekükre nézve a jövőben bármilyen hátrányos vagy káros következménye lenne. Sőt, nem ismerhetik el. Kapják azt a figyelmet, amit ők csak később értek el, ők deficitben vannak, a gyerek pedig előnyben lesz. Hát azért értem el a celebséget, hogy a gyerekemnek már ne kelljen megküzdeni, ő már onnan folytatja. De úgy kezelik a celebséget, ahogyan a jó szülők a vagyont, hogy ő fölhalmozza a vagyont, hogy a gyerekének már ne kelljen erre ezzel megküzdenie, hogy a gyerek egy könnyebb sorsba kerüljön, hogy a gyerekének kvázi egy 20 évet vagy 30 évet spóroljon az életében, és a gyereke életét megkönnyítse. Ők így gondolnak a saját celebimpaktjukra. A gyerek már alanyi jogon kapja azt, amiért nekem meg kellett küzdeni, csak tudod, a gyerek bármikor dönthet úgy, hogy ő ezt a vagyont nem kéri, ő ezzel a vagyonnal nem él. De a celebséggel kapcsolatban nem dönthet így. Ahhoz felejtsetek el, felejtsetek el, ahhoz neki ezt az országot el kell hagynia, ahhoz neki a magyarságból ki kell iratkoznia. Szerencse, hogy csak magyarországi érdekeltségű celebritásokról van szó. Szerencse, hogy nincsenek gyarmataink, ahol szintén beszélik a nyelvünket. Ilyen szempontból. Felelős döntésnek tartom azt, hogy spóroltak annyit a Gender Reveal Partin, hogy nem lett külön vendéglátás, hanem egybe kötötték az esküvővel, tehát ez is mehet a gyereknek az egyetemi számlájára.